could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small, like a snappy standing so tall. Gold, always believe in your soul. You've got the power to know you're indestructible. Always believe in, 'cause you are gold. The light that you're bound to return. There's something I could have learned. You're indestructible. Always believe in. Oh, after the rush has gone, I hope you find a little more time. Remember, we were partners in crime. It's only 2 years ago, the man with the suit and the face, he knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you. My love is like a high prison wall, and you could leave me standing so tall. Gold, always believe in your soul. You've got the power to know you're indestructible. Always believe in, 'cause you are gold. I'm glad that you're about to return something I could have learned. You're indestructible. Always believe in. Fabulosos ritmes musicals que ens arriben a la companyia de grans llegendes de la música La Factoria dels 80. Esteu escoltant gent com Spandau Ballet i aquest Gold. Te'n dediquem avui aquesta primera part del nostre espai a escoltar grans temes en les seves versions originals de 12 inches, de 12 polzades, així és com anava la marxa. Entre nosaltres avui gent com Spandau Ballet, Duran Duran, ABC, Black Mange, King, Tears for Fears, Howard Jones, Wang Chung i Curiosity, Kill It the Cat, entre d'altres. Després d'aquest Gold, Duran Duran en Girls on Film. Salutacions de Rafael Corbí, benvinguts a la Factoria dels 80. Benvingudes! just what to do or where to keep it. Then I say I love you, foul a situation. Hey girl, I thought we were the right combination. Who broke my heart? You did, you did. Bow to the target, blame Cupid, Cupid. You think you're smart, stupid, stupid. Shoot that poison arrow. I care enough to know I can never love you. Estàs escoltant La Factoria dels 80, un programa amb la selecció musical de Rafael Corbí, per escoltar la música de tota una generació. Up and down, I'm up the wall, I'm up the bloody tree. and tall. You raise me and then you let me fall. I'm so small, I'm so small. Wrapped around your finger, see me fall. Segueixes al costat de la factoria dels 80, tot escoltant la gent de Black Mange i aquest Living on the Ceiling amb el remix que avui és protagonista amb el nostre espai. Just abans, ABC amb Poison Arrow, amb un remix que es va editar que es deia Use Jazz Mix. Segueixes amb nosaltres, la factoria dels 80 continua amb la cançó de King amb Love and Pride, USA Summer Mix, i també amb un altre remix, amb aquest cat a casa d'uns dels artistes més fabulosos que ha donat el món de la música, els Tears for Fears, que ens acompanyaran a The 80's Factory amb Everybody Wants to Rule the World amb la seva versió extended. La fabulosa brillanta musical de Tears for Fears amb Everybody Wants to Roll the Wall ens ha acompanyat durant uns instants a través de la factoria dels 80. Els propis protagonistes que escoltarem són la gent que ens porta el tema de New Song, una cançó nova càrrec de Howard Jones. També és la música que alimentava els desitjos de ballar de moltíssima gent de tota una generació musical que ens acompanyava amb aquests temes. Howard Jones, New Song, després Wan Chung amb Dance Hall Days. Your mental dream. sound of the master FF. So this is the sound to keep you rocking with the best. CC on the mic in the middle of the dance hall. Well, ain't you gonna give it that all? See, I just got into town about an hour ago, and now I'm looking for a place to let my body go. I stay on top of the beat, I keep the ears in phase. You gotta get off your seat, you need to dance all day. Estàs escoltant La Factoria dels 80, un programa amb Rafael Corbí que et porta la música d'aquests grups que acabes d'escoltar, o solistes, com en el cas de Howard Jones, en Neil Song i també en Wang Chung i el seu Dance Hall Days, els dies de les pistes de ball. La curiositat va matar el gat és bona, aquesta definició per una formació musical, Curiosity Killed Cat, que ens portava el seu 12 Mix Inch del Ordinary Day a través d'aquesta sintonia. La música de La Factoria dels 80 que et va acompanyant i que et va portant al seu ritme musical. Això és el tema de Nick Kershaw amb I Won't Let the Sun Go Down on Me, versió llarga també, en la qual tanquem aquesta primera part del nostre espai.